minęła godzina druga, tu Radio Teheran. Podobnie jak przed tygodniem w wydaniu tymczasowym. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam na najbliższe 2 godziny. Obiecuję, że już za tydzień usłyszy się z Państwem Bartosz Gil, gdy tylko powróci z podróży, z pewnością obładowany fantastycznymi płytami. A dziś w pierwszej godzinie naszego spotkania zabiorę Państwa w podróż do Afryki ze wschodu na zachód. W drugiej zaś posłuchamy muzyki psychodelicznej, gitarowej, która wywodzi się w pewnym sensie również z tej tradycji muzycznej, która zazwyczaj gości tutaj w tym miejscu i o tej porze. Rozpoczęliśmy jednak od projektu irańsko-francuskiego. Płyta nazywa się La Maison d'Amour. Jeszcze jeden fragment tej właśnie płyty. Oh, oh, oh, oh, oh, hey, hey, hey. Thank you. Naszą krótką podróż do Afryki rozpoczynamy w Sudanie. Al-Sara and the Nubatones, album Sealed. Przy okazji polecam wspólny projekt producenta ukrywającego się pod pseudonimem Debrui oraz Al-Sara właśnie. Ich wspólny album to surowa muzyka elektroniczna w połączeniu właśnie z takimi wschodnioafrykańskimi rytmami i melodiami. Album niezwykle cierpki miejscami, ale godny uwagi. Tymczasem wracamy do albumu Sealed. يا حبيبنا مصيره يعود.

zawędrowaliśmy aż do Mauretanii. To była Noura Mint Sey Mali, która niedalej jak 2 lata temu wystąpiła w Polsce w ramach festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Promowała wtedy swój najnowszy wtedy album i właśnie tej płyty słuchamy w tej chwili. I got Thank you. O tym, jak popularny jest w Polsce saharyjski blues, świadczy na przykład frekwencja na wszystkich koncertach formacji Tina Riven. Świadczy o tym również obecność tej muzyki w wielu miejscach, między innymi na antenie Trójki, o tym Państwo wiedzą doskonale. Przed chwilą zespół Etran Finatawa to również przedstawiciele tej właśnie tradycji muzycznej, którą sam osobiście uwielbiam. Jeszcze jeden fragment z albumu The Rough Guide to Desert Blues. To kompilacja zespołów tworzących bluesa afrykańskiego, saharyjskiego, ale na drugim albumie, na drugiej płycie wchodzącej w skład tego albumu usłyszymy tylko i wyłącznie utwory formacji Etran Finatawa. To jest zespół z Nigru. Posłuchajmy kolejnego utworu. تشوشن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن يدنين تد الدنيا تشوشن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن ترها السوق قم كميلتي إيماني وليفت النم وينم وليفت النم والهين وليفت النم وينم وليفت النم والهين ميدينين تاد الدنيا تاتي شوتشن يا تبدو تدمنك تجيك دكتونين يا تبدو تدمنك تجيك تجيك دتكونن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن الدنيا تاتي شوتشن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن ميدينين تاد الدنيا تاتي شوتشن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن يا تبدو تدمنك تجيك دتكونن Crest. To ponownie dziś porcja saharyjskiego bluesa, zespół z Mali. Jak sami twierdzą, oprócz ich lokalnej tradycji muzycznej, największy wpływ na ich twórczość miały pliki MP3 z muzyką Jimiego Hendrixa czy Pink Floyd, ale również Marka Knopflera. Wszystko to dotarło do Mali, dotarło do ich rodzinnej miejscowości Kidal i to właśnie dzięki tej muzyce, między innymi. Ich własne nagrania brzmią właśnie tak.